Συνέχεια στη χρονιά του 1984 εδώ στο Βήμα FM. Στις 4 Ιουνίου του 1984, ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ. Ο τίτλος Born in the USA. Αυτό το άλμπουμ επρόκειτο να γίνει το εμπορικότερο άλμπουμ στην καριέρα του Bruce Springsteen. Μια καριέρα που είχε αρχίσει 10 χρόνια πριν, στις αρχές της δεκαετίας του 70, και συνεχίζεται ακάθεκτη 40 χρόνια μετά να είναι ένα από τα κυριότερα ονόματα στη μουσική ροκ. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το Born in the USA. Το 1984 είναι δυναμική παρουσία και του συγκροτήματος Van Allen. Ένα από τα δημοφιλέστερα αμερικάνικα συγκροτήματα κυκλοφορεί το άλμπουμ 1984. Από αυτό το άλμπουμ ξεπηδά η μεγάλη επιτυχία Jump. Get up! Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε το τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Και ξεκινάει το κατοστάρι. Έφυγε ο MacBook Air μπροστά. Ανεβαίνει γρήγορα στην τρία ο iMac. Και ναι, ναι, στα τελευταία μέτρα βλέπουμε πολύ δυνατό τον MacBook Pro. Ναι, χρυσό κατοστάρι για τα Mac! Για τρεις μέρες μόνο, 16, 17 και 18 Ιανουαρίου, έχεις έκπτωση 100 ευρώ σε όλους τους υπολογιστές Mac και 24 άτοκες δόσεις. Αναζητήστε την προσφορά σε όλες τις συνεργαζόμενες αλυσίδες Λιανικής και στα καταστήματα των Apple Premium Reseller. Κάνε κλικ στο iSquare.gr / 100. Κέρδισε και εσύ το κατοστάρι. Μαλλιά λιγότερο πυκνά και αδύνατα στην όψη? Ο κομμωτής σας μπορεί να απαντήσει σε κάθε σημάδι αρρέωσης των μαλλιών με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατά της αρρέωσης Σιριοξύλ. Ρωτήστε τον κομμωτή σας. L'Oréal Professionnel. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο ντράμερ των Genesis, Phil Collins, το 84 γίνεται αστέρι πρώτου μεγέθους και με αφετηρία το τραγούδι «Against All Odds» από την ομώνυμη ταινία, καταφέρνει να συμπληρώσει 13 συνεχόμενα top 10 στην Αμερική. Σίγουρα δεν έγινε γνωστός για την εντυπωσιακή του εμφάνιση ο Phil Collins, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο σε νεαρή ηλικία παίζοντας την ταινία «Help» των Beatles, ενώ ένα χρόνο πριν είχε εμφανιστεί στη θεατρική παράσταση του Oliver στο Λονδίνο. Στους Genesis πήγε το 1970, και μερικά χρόνια αργότερα έκανε και ένα άλλο δικό του συγκρότημα, διαφορετικό, τους Brand X. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just the memory of you. Το Small Town Boy ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Bronski Beat και τον Jimmy Somersville, που τραγουδούσε με έναν εντελώς δικό του τρόπο. Η σύνθεση ήταν βασισμένη στο πνεύμα του punk, αλλά η μουσική ήταν επηρεασμένη από τον Giorgio Moroder. We'll be right back. βρετανική pop της δεκαετίας του 80. Οι εμφανίσεις των Duran Duran στη δεκαετία του 80 έδιναν ζωή στα βίντεο κλιπ. Πράγματι έχουν αφήσει μία σειρά από εξαιρετικά βίντεο κλιπ. Το βίντεο του Wild Boys ήταν επηρεασμένο από τη γνωστή ταινία Road Warrior. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση 10 μόλις ημέρες πριν την προσφυγή στις κάλπες. Στις 25 του μήνα δεν αποφασίζουμε ποιο κόμμα θέλουμε, αλλά σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζήσουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Περιστέρι. Στο σημείο υπήρξε μικροένταση όταν ένας πολίτης επιτέθηκε φραστικά στον Αντώνη Σαμαρά. Ας αφήσουμε τον κύριο Σαμαρά και τους αυτούργους των μνημονίων παρέα με τον φόβο. Η Ελλάδα τελειώνει με αυτούς στις 25 του μήνα, τόνισε από τη Ρόδο ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοιχτό άφησε σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος από την Κρήτη το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Βασική προϋπόθεση να μην εφαρμόσει το κόμμα της αριστεράς στο πρόγραμμά του έτσι όπως εξαγγέλλεται προεκλογικά. Πάνω από 60.000 δανειολήπτες στην Ελλάδα που πήραν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο επιπλέον 17.000 ευρώ έκαστος. Αυτό γιατί η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας αποφάσισε ευνηδιαστικά να μειώσει το επιτόκιο του ελβετικού φράγκου στο μείον 0,75%. Παράλληλα, διακόπτει την ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία του 1,20 ελβετικά φράγκα ανά ευρώ. Μία υποπτή ενοικίαση αποθήκη στον Ασπρόπυργο, που ενδέχεται να συνδέεται με τον Χριστόδουλο Ξηρό, έχει μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές του ιού της γρίπης στη χώρα μας. Και ο καιρός καλός αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας από Αττική Οδό μέχρι Κτέλ. Ιδιαίτερες δυσκολίες θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Κηφισίας κατά διαστήματα στη Μεσογείον και στην Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας από Σούτσου στη Σταδίου και τέλος στην Πανεπιστημίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Χρήστος Νικολόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παίξε Χριστά, επιχώντας κύματα ρυθμά. 50 χρόνια δημιουργίας το λαϊκό τραγούδι σε δύο μοναδικές μουσικές παραστάσεις γεμάτες εκπλήξεις. Γιώργος Νταλάρας. Κάπως έτσι συμβαίνει. Χάρης Αλεξίου. Αρτεμία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Ελένη Βιτάλη. Η χαρά να είναι. Γιάννης Κότσιρας. Δόξε με και μη λυπάσαι. Γιώτα Νέγκα. Δεν υπάρχουν άγγελοι. 9 και 10 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 50 χρόνια Χρήστος Νικολόπουλος. Το Μπουζούκι στα καλύτερά του. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Παραγωγή Πρόσπερο. Προπόληση εισιτηρίων Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τηλέφωνο 210-7282-333. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Τρία αξιόλογα τραγούδια για τους Style Council στη χρονιά του 84 δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Και μάλλον κάνει την πιο παραγωγική χρονιά για αυτό το συγκρότημα. Μην ξεχνάτε ότι πριν από τους Style Council, ο Weller είχε τους Jam. Το Shout to the Top ήταν το τρίτο από αυτά τα τραγούδια που έκαναν επιτυχία μέσα στο 84. Ο Weller μαζί με τον Talbot, που ήταν πρώην μέλος των Metron Parkas, συνέχισε με το τραγούδι αυτό να κάνει κριτική στη Βρετανία, που εκείνη την περίοδο είχε πρωθυπουργό την Margaret Thatcher. Thank you. the rain came down, I dropped to my knees and I prayed. I said, oh heavenly thing, please cleanse my soul. I seen all I'm offering, I'm not impressed at all. Mm-hmm. I was halfway home, I was half insane. I never shot. Now send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. As a violent thing when it burns up on you, that I know as much as the day I was born. Yeah. Though I was an ass, I might as well stay and promise myself. We're gonna shout to the top, shout. Το τραγούδι αυτό των Style Council είχε γίνει κάτι σαν σύνθημα το 84. Αγαπημένο συγκρότημα και βέβαια ο Γουέλερ είναι από τους σπουδαιότερους της γενιάς του. 1984. Politics of Dancing. Reflex. Now DJs. αφού είμαστε στην βρετανική σκηνή του 84, να σας θυμίσω μετά τους Reflex, τους Blancmans. Τους θυμόσαστε? Don't Tell Me. Φημισμένο σε όλον τον κόσμο ασιατικό εστιατόριο, τώρα και στην Κηφισιά. Wagamama. Τα πιο αγνά υλικά συνδυάζονται αρμονικά στο WOW σε γευστικές εμπνεύσεις που οι σεφ ετοιμάζουν για εσάς μπροστά στα μάτια σας. Απολαύστε συνταγές από Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Ταϊλάνδη και ταξιδέψτε σε όλη την Ασία. Wagamama. Απλά, ασιατικά και νόστιμα. Τώρα και στην Κηφισιά. Κασαβέτη 3. Ξεκινάει το κατοστάρι. Έφυγε ο MacBook Air μπροστά. Ανεβαίνει γρήγορα στην 3 ο iMac. Και ναι, στα τελευταία μέτρα βλέπουμε πολύ δυνατό τον MacBook Pro. Ναι, χρυσό κατοστάρι για τα Mac! Για τρεις μέρες μόνο, 16, 17 και 18 Ιανουαρίου, έχεις έκπτωση 100 ευρώ σε όλους τους υπολογιστές Mac και 24 άτοκες δόσεις. Αναζητήστε την προσφορά σε όλες τις συνεργαζόμενες αλυσίδες Λιανικής και στα καταστήματα των Apple Premium Reseller. Κάνε κλικ στο iSquare.gr / 100. Κέρδισε και εσύ το κατοστάρι. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Cindy Lauper ήταν τόσο αγαπημένη των TJs του ραδιοφώνου που δεν πρόσεξαν ιδιαίτερα το ότι το C-Bop που θα ακούσουμε τώρα ήταν μια οδή στον γυναικείο αυνανισμό. Η Cindy γεννήθηκε στο Queens της Νέας Υόρκης στις 20 Ιουνίου του 1953 και το 1980 ηχογράφησε ένα άλμπουμ σαν τραγουδίστρια των Blue Angel. Έκανε πολλές επιτυχίες στις αρχές δεκαετίας του 1980. Σήμερα συνεχίζει να γράφει μουσική για το Broadway. I've been thinking of the news. Η Cyndi Lauper που πήρε πολλά από αυτήν η Μαντόνα, όπως και από την Debbie Harry. Μία διαφορετική φωνή τώρα, εντελώς διαφορετική. Τότε βέβαια και ακόμα για πάρα πολλά χρόνια θεωρείται συγκρότημα, αλλά βέβαια σαντέ. Δηλαδή γράφεται σαν συγκρότημα, το θεωρούν πάρα πολλοί στις εγκυκλοπαίδειες, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι η τραγουδίστρια. Το 84 κυκλοφορεί το τραγούδι που θα ακούσουμε, Your Love is King, και μην ξεχνάτε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα στο Βήμα FM μια διαφορετική χρονιά. Touching the very bottom.